www.niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy niedzielę, 16 dzień stycznia. Minęła 17. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Najlepszy z Polaków Andrzej Stękała, czwarty po pierwszej serii skoków w Zakopanem. Turystka, która zdobyła Babią Górę ubrana w biustonosz i spodenki, wyprowadzona z hipotermii. Jej życiu nic nie grozi. Minus 25 stopni ma być nocą na północnym wschodzie Polski. Niemal w całym kraju obowiązuje ostrzeżenie przed silnym mrozem. Słoweniec Andrzej Laniszek, liderem po pierwszej serii konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem. Najlepszy z Polaków Andrzej Stękała zajmuje czwarte miejsce. Kamil Stoch jest 14, a Dawid Kubacki 17. Paweł Wąsek uplasował się na 26 pozycji, a Klemens Murańka na 28. Druga seria skoków za kilka minut, a więcej o konkursie w serwisie sportowym. Życiu turystki, która wczoraj wraz z grupą innych osób wybrała się na Babią Górę jedynie w spodenkach i sportowym biustonoszu, nie zagraża niebezpieczeństwo. Została wyprowadzona z głębokiej hipotermii, informuje rzeczniczka Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej Monika Wróblewska-Polak. Pacjentka ma odmrożone ręce. Po konsultacjach z lekarzami w szpitalu imienia Ludwika Rydygiera w Krakowie zostało ustalone przyjęcie tej pacjentki na oddział leczenia oparzeń. Kobieta trafi tam jeszcze dziś. Turystka ubrana tylko w sportowy biustonosz, szorty i buty próbowała wczoraj wraz ze znajomymi zdobyć Babią Górę. Wyziębioną, z temperaturą ciała niespełna 26 stopni, ratownicy znieśli na dół i przekazali zespołowi ratownictwa medycznego. GOPR ostrzega przed tak zwanym górskim morsowaniem. Zdaniem ratowników to wielka lekkomyślność i narażanie swojego życia. A ta noc będzie mroźna w całym kraju. Lokalnie temperatura spadnie do minus 20 kilku stopni. Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym mrozem obowiązuje w całej Polsce z wyjątkiem krańców zachodnich. Prognozowana temperatura to od minus 15 stopni w centralnej Polsce do minus 25 na północnym wschodzie. Służby apelują o zwracanie uwagi na osoby bezdomne i potrzebujące pomocy. W pożarze altanki w Ełku zginął 62-letni mężczyzna. Prawdopodobnie pożar powstał od tak zwanego słoneczka, czyli gazowego piecyka, którym mężczyzna próbował się ogrzewać, informuje Agata Kuligowska, Denałęcz z ełckiej policji. W środku altanki ujawniono zwęglone ciało. Wstępnie ustalono, że to 62-latek, który pomieszkiwał w tej altance. Prawdopodobnie przyczyną pożaru mogło być to, że mężczyzna dogrzewał się i od tego zapaliła się altanka. W regionie działa bezpłatna całodobowa infolinia dla bezdomnych i tych, którzy chcą im pomóc. Wirusolog profesor Włodzimierz Gut mówi, że całkowite bezpieczne otwarcie gospodarki będzie możliwe po osiągnięciu odporności populacyjnej. W Polskim Radiu 24 wyjaśniał, że oznacza to przechorowanie lub zaszczepienie przeciwko COVID-19 co najmniej ponad połowy Polaków. Minimum zakażenia i przechorowania przez około 53-57% populacji. To jest suma dwóch zdarzeń. Ile osób zachorowało, ile osób zostało odpornych. Pierwszą dawkę szczepionki otrzymało do tej pory prawie 460 tysięcy osób. W pierwszej kolejności szczepieni są pracownicy służby zdrowia. Jutro rozpoczną się szczepienia w domach pomocy społecznej, a w przyszłym tygodniu szczepionkę otrzymają seniorzy. O szczegółach dotyczących rejestracji, procedur i terminów piszemy w specjalnym poradniku na naszym portalu pod adresem szczepimy-się-polskie-radio-24.pl. Brat Aleksieja Nawalnego, Oleg, zatrzymany na moskiewskim lotnisku w Wnukowo. Zatrzymana została także współpracująca z Nawalnym prawniczka Lubow Sobol i aktywista Konstantin Kotow, podaje niezależna telewizja Doszt. Policja zatrzymała ponadto Rusłana Szawiedinowa, pracownika założonej przez Nawalnego Fundacji Walki z Korupcją. Współpracownicy Nawalnego przyjechali na Wnukowo, by powitać opozycjonista po powrocie do Moskwy z leczenia w Niemczech, dokąd trafił w stanie krytycznym po użyciu przeciwko niemu w Rosji bojowego środka chemicznego. Nawalny odleciał po południu z Berlina do Moskwę na pokładzie samolotu rosyjskich linii lotniczych. Samolot planowo powinien wylądować w Moskwie za niespełna pół godziny. To był serwis Trójki. Serwis sportowy Adam Malecki. W Zakopanem trwa konkurs indywidualny Pucharu Świata w skokach narciarskich. Za nami pierwsza seria, druga już się rozpoczęła. Na miejscu pod Wielką Krokwią jest Jakub Niziński z Radia Kraków. W jakiej formie są Polacy? No, spoglądając na rywalizację Polaków, to Andrzej Stękała pokazuje, że tutaj w Zakopanem jest absolutnie najmocniejszy. Wiem, że niektórzy powiedzą, że wczoraj Andrzej Stękała zepsuł drugą próbę, ale jeżeli chodzi o inne skoki, zarówno w serii próbnej, jak i kwalifikacjach, to Stękała jest najrówniejszy. 134 metry Polaka daje mu na ten moment czwarte miejsce i 1/10 punktu tylko straty do podium, a więc to podium jest bardzo blisko. Andrzej Laniszek na miejscu pierwszym, Słoweniec, Mariusz Lindwik i Robert Johansson, reprezentanci Norwegii na miejscu drugim i miejscu trzecim. Polacy pozostali zdecydowanie poniżej oczekiwań. Kamil Stoch dopiero na miejscu 14, Dawid Kubacki 17. W serii finałowej jeszcze zobaczymy Pawła Wąska, który był 26 i Klemensa Murańkę, który zajął w pierwszej serii miejsce 28. Dziękujemy bardzo. Czekamy na drugą serię. W narciarstwie alpejskim cieszą dobre wyniki Maryny Gąsienicy Daniel. Zajęła 11 miejsce w slalomie gigancie w Krańskiej Górze. A może być jeszcze lepiej, przekonuje trener Polki Marcin Orłowski. Da się lepiej, da się szybciej. To jest też tak dodatkowo fajna rzecz, że wiemy, że to nie było jeszcze idealne i że potrafimy to lepiej wykonać. Jest jeszcze nad czym pracować i jeszcze jakieś tam rezerwy są. Także mam nadzieję, że będzie jeszcze lepiej. Dzisiaj wygrała Włoszka Marta Bassino. W klasyfikacji generalnej prowadzi Słowaczka Petra Flchowa. Gąsienica Daniel jest 28. W biatlonie rywalizacji ze startu wspólnego w Oberhofie wygrała francuska Julia Simon. Dziś bez Polek. A w piłce nożnej w ligach zagranicznych Robert Lewandowski jest pierwszym piłkarzem w historii Ligi Niemieckiej, który strzelił 21 goli w zaledwie 16 kolejkach. Bayern Monachium prowadzi 2-1 z Freiburgiem. We Włoszech Napoli wbiło Fiorentinie aż 6 goli. Było 6-0. Jedną z bramek strzelił Piotr Zieliński, 6 puścił Bartłomiej Drągowski. O 20.45 Inter zagra z Juventusem. A w Premier League od 17.30 starcie lidera z trzecią drużyną tabeli, czyli Manchester United z Liverpoolem. W zakończonym już meczu Tottenham pokonał 3-1 Sheffield United. A o 20.30 do akcji wkroczy reprezentacja piłkarzy ręcznych. Zagra w drugim meczu Mistrzostw Świata. Po Tunezji czas na Mistrzostw Europy, czyli Hiszpanów. A kolejny sport kilka minut po 21. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Od minus 25 stopni na północnym wschodzie, około 8, minus 18 w centrum do minus 6 na krańcach północno-zachodnich. To prognoza temperatur na najbliższą noc. Lokalnie na północnym wschodzie możliwy spadek, temperatury do minus 27 stopni. Słaby śnieg popada miejscami na wschodzie Polski. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże z rozpogodzeniami, miejscami śnieg. Wieczorem na krańcach zachodnich możliwy też deszcz ze śniegiem. W poniedziałek od minus 14 na północnym wschodzie, około minus 10 w centrum do zera na krańcach zachodnich. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, w Media Expert wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, Barbara, a jak wielka? No tak, na 80% taniej nawet. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy M11, potrójny aparat, teraz za jedyne 599 zł. Laptop gamingowy Acer Nitro 5, dysk SSD 512 giga, grafika Nvidia GTX, teraz taniej o 1200 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Trwa wyprzedaż w salonach Hyundai. Teraz Hyundai i20, i30 i Tucson dostępne są z sumą korzyści aż do 16 tysięcy złotych. Sprawdź szczegóły wyprzedaży w salonach Hyundai. Czas na pielęgnację skóry wokół oczu, nawilżenie i odżywienie, ampułka przeciwzmarszczkowa, zimny okład na cienie, opuchliznę, delikatny masaż. Skomplikowane? Nie dla mnie, bo mam nowe intensywne serum pod oczy Biolik z chłodzącymi kuleczkami, które przyjemnie masują skórę i poprawiają jej mikrokrążenie. Biolik nawilża i odżywia. Działa też przeciwzmarszczkowo. Serum sprawia, że skóra staje się gładka i rozświetlona. Zmarszczki, cienie, opuchlizna znikają w mgnieniu oka. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Komu jeszcze sernika? Ach, ja muszę podziękować. A ja z przyjemnością. No tak, ty możesz sobie pozwolić. Mogę, bo dbam o wątrobę. Stosuję HEPA Slimin. Ale mi chodziło o... Jest bardzo skuteczny, zobacz. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i prawidłowa masa ciała. Smukła sylwetka. To tak przy okazji. Przy okazji? To ja sobie kupię HEPA Slimin. Teraz wezmę kawałek sernika. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Farm. Co za komfort. Czuję się taka zrelaksowana. Szkoda, że wysłuchaliśmy już wszystkich audiobooków. Naprawdę? Jak ten czas leci? Może włączę radio. O, sprzedawca. przepraszam, mogliby państwo opuścić auto? Już zamykamy salon. Gdy wsiądziesz do przestronnego SUV-a Citroen C5 Aircross i poczujesz jego komfort, trudno będzie go opuścić. Sprawdź dostępne od ręki modele Citroena i skorzystaj z opustu do 7000 zł i promocyjnego ubezpieczenia. Citroen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu w ten bardzo mroźny dzień, popołudnie, prawdziwie wreszcie zimowe. Witamy bardzo serdecznie i bardzo ciepło przede wszystkim w naszym magazynie bardzo kulturalnym, jak zwykle relegowanym przez Barbarę Marcinik, realizowanym przez Katarzynę First-Wojtkowską. Magazyn wydawać będzie i wydaje go Kuba Sadowski, a prowadzą Katarzyna Cygler, dobry wieczór Państwu, i Piotr Majewski. Tematów dziś mamy bardzo, bardzo dużo, no ale oczywiście wiele z nich podporządkowane będą temu wszystkiemu, co obserwujemy, a co omawiamy w naszych magazynach bardzo kulturalnych co tydzień, czyli te wszystkie zdarzenia, które opisywane są, prezentowane nam w bardzo atrakcyjny sposób, trzeba powiedzieć, w serialu dotyczącym życia i twórczości Agnieszki Osieckiej. Osiecka to temat, który pojawia się, jak powiedziałem, co tydzień i naprawdę jest o czym rozmawiać. Ponadto, no cóż, mało mamy informacji związanych z bieżącymi wydarzeniami kulturalnymi. Niestety pandemia to taki czas, który dotyka wszystkich artystów, wszystkich także fanów sztuk wszelakich. Ale dzięki temu mamy okazję zajrzeć troszkę w głąb naszej historii i pogrzebać trochę w tym, na co byśmy być może nie mieli czasu współcześnie, a co tak wiele nam daje do dzisiaj i buduje naszą rzeczywistość tak naprawdę artystyczną, teatralną. Te postacie, które występują w serialu, przecież wyjątkowe osobistości, wyjątkowi ludzie, którzy zbudowali ten teatr, ten film, który mamy teraz w kraju. Ależ oczywiście. I sytuacje, sprawy, które są pokazywane i prezentowane w tym serialu, od chociażby działalność, no może nie działalność, spotkania i kreowanie rzeczywistości artystycznej tamtych czasów, co teraz z perspektywy lat nazywamy cyganerią, swoistym takim środowiskiem, które tworzyło i klimat, i atmosferę, i no i później te wszystkie dzieła, którymi się zachwycamy do dziś. Cyganeria artystyczna. Cyganeria artystyczna to jest też już takie określenie, które właściwie nie funkcjonuje współcześnie. Jednak wyjątkowość tych czasów i wyjątkowość bycia artystą i też ograniczenie mediów związanych z tą ekspresją artystyczną, teatr, film, miały znacznie większe znaczenie chyba wtedy niż teraz, albo równie duże, tylko że ten wybór był mniejszy i też te osobowości w sposób bezpośredni oddziaływały na rzeczywistość zwykłego człowieka. Ale rzeczywiście. O tym i nie tylko o tym będziemy rozmawiać, wspominać będziemy też wielkich artystów. Wczoraj 80. urodziny obchodziłaby Ewa Demarczyk. Dziś obchodzimy z kolei 14. rocznicę, wspominamy 14. rocznicę odejścia od nas Czesława Niemena.

skaldowie w żółtych płomieniach liści. I Łucja Prus. Tak, Łucja Prus przepięknie wyśpiewała ten tekst. Tekst Agnieszki Osieckiej oczywiście. Tekst z kluczem, jak się okazuje. Niektórzy wiedzieli, niektórzy nie, a kwestia rozwikłana była w pewien sposób także w trakcie jednej z serialowych scen. Ale już o tym, i nie tylko o tym oczywiście, chciałbym, abyśmy zaczęli rozmowę z naszymi gośćmi. Naszymi gośćmi dzisiaj są Paweł Brodowski oraz Wojciech Fułek. Witam panowie, halo, halo. Witam serdecznie, Wojciech Fułek z Sopotu, z podmuchem Morskiej Bryzy, gdzie Agnieszka dosyć często bywała. O, a gdzież Agnieszka nie bywała? Halo, halo, czy Paweł Brodowski tak, jest też z nami? Tak, jest, jestem. Tak. Pozdrawiam ciebie, Piotrze, Wojtka też. Dobry wieczór, panowie. Wszyscy, no ciepło się pozdrawiajmy, bo dzisiaj naprawdę bardzo mroźny dzień, ale to on chyba sprzyja właśnie swego rodzaju wspomnieniom. Panowie, zaczęliśmy od piosenki W żółtych płomieniach liści. Andrzej Zieliński, Agnieszka Osiecka, autorzy. No mieli nam coś do przekazania i pewnie wtedy także. Jak wy wspominacie tamte czasy, kiedy sztuka, twórczość bieżąca także była swego rodzaju recenzją zdarzeń, wydarzeń, ewentualnie jakąś grą z cenzurą, która wtedy szalała? No myślę, że Paweł Brodowski powinien z racji starszeństwa zacząć. No właśnie, Paweł w tamtych czasach, to słuchaczom, młodszym słuchaczom przypomnę, no, członek zespołu Chochoły, później Akwarele wraz z Czesławem Niemenem, do którego to tematu za chwilę pewnie też przejdziemy. Paweł, jak ty pamiętasz, jak wspominasz tamte czasy? No, dziwne jest to pytanie, bo ja byłem wtedy muzykiem i raczej z cenzurą się nie zajmowałem. Raczej chyba nie przypominam sobie, żebyśmy napotykali na jakieś specjalne bariery, dlatego że to dziedzina muzyki, zwłaszcza instrumentalna, to jakoś przechodziło gładko. Natomiast Czesław, no to miał jakieś problemy z cenzurą. Wydaje mi się, no, że to też chyba nie miał cenzurą w tym sensie, żeby musiał zmieniać teksty, które śpiewa. No a te teksty, które pozostawiły największy ślad, były bardzo takie uniwersalne, ponadczasowe. No w dużej części także napisane przez polskich wieszczów narodowych, przez poetów. Między innymi, ale tak. To co pisał, to też pisał to w taki sposób, że nie można było, jak śpiewał Dziwny jest ten świat, to dokładnie nie było wiadomo o czym on śpiewa, to można było się domyślać, ale na tym polega siła tych tekstów, że każdy może znaleźć w niej coś dla siebie i one są ponadczasowe, ten tekst piosenki Dziwny jest ten świat, prosty, może banalny, ale on jest cały czas aktualny, świat się zmienia, ale świat cały czas jest dziwny, być może coraz bardziej, no, to prawda. Coraz dziwniejszy. Coś w tym jest. Tak, ale to są tylko słowa, natomiast siła Czesława polegała na jego możliwościach głosowych, w sile ekspresji. Mhm. I jakiejś inwencji muzycznej też, niespotykanej. To był talent, który taki talent jak Czesława, to pojawia się raz, nie wiem, no, raz na pół wieku. Teraz mija już ponad 50 lat, 55 lat od czasu, kiedy Czesław objawił się. I nie widać na horyzoncie jakiejś osobowości, która mogłaby zmierzyć się Czesławu. Kogoś takiego, który by tak silnie oddziaływał na rzeczywistość, na innych muzyków, który by rozpalał naszą wyobraźnię, tak jak to zrobił Czesław. Tak, zaczęliśmy to i rzeczywiście teraz rozmowa przekierowała nam się w kierunku Czesława Niemena i rocznicy, którą dziś mamy. 14 lat Czesława z nami nie ma, ale myślę, że rynek muzyczny tak bardzo tego nie odczuł, bo oczywiście wiadomo, moglibyśmy doczekać się pewnie jeszcze wielu innych fantastycznych utworów, wykonań Czesława Niemena, ale tak naprawdę jego muzyka jest wciąż obecna, a młodzi artyści ciągle sięgają po jego twórczość, odszukując coś dla siebie. Czy jest jakieś takie wykonanie, współczesne wykonanie, młode wykonanie, na które panowie zwróciliście uwagę? No tu Pawła przede wszystkim chyba jeszcze raz zapytam o to. Czy młodzie... raczej Wojtka, znaczy minęło lat nie 14, a 17. 17, tak, przepraszam. Mamy dzisiaj 17 stycznia. Ja nie chciałbym wymieniać nazwisk, jakby zaczniemy wymieniać, to będziemy musieli wymienić tych nazwisk kilka czy kilkanaście. Na pewno są jacyś, ja uczestniczyłem przez długie lata w konkursie Niemen Non Stop w Słupsku. Przesłuchiwałem się tym nowym talentem i stamtąd płynęły duże nazwiska, ale nie chciałbym wymieniać kogoś konkretnego. No, to prawda, że rzeczywiście Czesławowi Niemenowi trudno dorównać, jak i w tekstach trudno dorównać Agnieszce Osieckiej. Ja mam kilku młodych wykonawców, może już nie tak młodych, jak Krzysiek Zalecki na przykład, który tą płytę poświęconą Niemenowi popełnił, i kilku innych, ale nikt nie dorówna Czesławowi. Ale mam nieodparte wrażenie, kiedy wracam do tych piosenek z tamtych lat, że młodemu widzowi, zwłaszcza serialu Osiecka, należy przypomnieć jedną instytucję, która akurat w kontekście tej piosenki, która przed chwilą wybrzmiała, no nie Czesława, ale tak, Agnieszki Osieckiej, Skaldów i Łucji Prus, jest istotna. Otóż to była, myślę, że młody widz nie ma zielonego pojęcia o tym, jaka to była gra z tą instytucją, a mam na myśli Główny Urząd Publikacji i Widowisk, bo tak się nazywała rozwlekle po prostu cenzura. Tak zwana Mysia. Tak, słynna ulica Mysia z główną siedzibą cenzury, ale każde miasto wojewódzkie miało swoją oczywiście swoją Mysią. Publikację cenzury, znaczy zatwierdzenie przez cenzora, bo każda piosenka, każda, nawet najbardziej niewinna, każdy tekst, każda książka, każdy program również w telewizji musiał uzyskać pieczątkę cenzury. I ja przypominam sobie, wracając na chwilę do Czesława, rozmowy swoje z odkrywcą Czesława, czyli Franciszkiem Walickim, bo ten diament został oszlifowany i odkryty i oszlifowany przez Franka Walickiego właśnie tutaj na wybrzeżu. I Franek Walicki pisał mu pierwsze teksty, do których nie miał jakiegoś sentymentu, bo uważał się za raczej osobę, która pisała tylko dla wykonawców, którymi się opiekuje, i uważał, że one są nieporadne. Ale przypominam sobie nasze rozmowy o wiele lat późniejsze o piosence Ciuciu Babka albo Zabawa w Ciuciu Babkę, którą Czesław Niemen śpiewał z tekstem Franka Walickiego, bo Franek zawsze utrzymywał, nie to, że to było jakaś gra z cenzurą, ale że cała ta sytuacja była taką zabawą w Ciuciu Babkę. I podejrzewam, że inteligentni twórcy piosenek, tacy jak Jeremi Przybora, Wojciech Młynarski, Jonasz Kofta i Agnieszka Osiecka, bo tych zawsze wymieniam jako taką trójkę, a w zasadzie czwórkę polskich wieszczów piosenki, doskonale sobie z tym radzili. I być może paradoksalnie jest tak, że te teksty dzięki temu miały większą siłę oddziaływania, były subtelniejsze i bardziej nastawione na inteligentnego widza. Ja zawsze się zastanawiałem, tak łącząc tych dwóch wielkich twórców, Agnieszkę Osiecką i Czesława Niemena, jak to się stało, że Agnieszka Osiecka, oprócz w zasadzie Skaldów, nigdy nie pisała dla zespołu z tego pokolenia bigbitowego, z tego pierwszego nurtu bigbitowego. No może właśnie... No z Katarzyną tak, Gertner ona... próbowała tam wniknąć w ten rynek rockowy. No tak, ale to już był ten okres późniejszy, druga połowa lat 60., kiedy mówimy już o takim rozwarstwieniu tej tych głównych nurtów bitowych. Skaldowie, no pisała dla Skaldów przede wszystkim. Pisała później z Sewerynem Krajewskim również kilka piosenek dla późnych czerwonych gitar, ale to już nie był okres rockowy, tak to nazwijmy, czy rock'n'rollowy, raczej popowy. Wydaje mi się, że stało się tak dlatego, że i to paradoksalnie znowuż są wspólne korzenie, o których zaraz powiem. I Czesława Niemena, i Agnieszki Osieckiej, mimo że poszli zupełnie innymi drogami. No to wspólne właśnie może a propos tych dwóch dróg, może zróbmy małą przerwę i posłuchajmy właśnie piosenki Czesława Niemena. Tak jest. Zapytaj nieraz, gdy same na drodze, gdy rozrzewnione gubią się w płakaniu. Zapytaj mędrców albo na podłodze leżących prochów, bo skorsze w uznaniu. Albo zapytaj siebie, ale w chwili, gdy pod stopami glob ci się zakręci i cudza w tobie waga się przesili i w swojej mierze staniesz bez pamięci. Pokąd będziemy się smucili? Zapytaj, pokąd będziemy się smucili? Zapytaj, pokąd będziemy się smucili? Zapytaj. Zapytaj nieraz, gdy same na drodze, gdy rozrzewnione gubią się w płakaniu. Zapytaj mędrców albo na podłodze leżących prochów, bo skorsze w uznaniu. Albo zapytaj siebie, ale w chwili, gdy pod stopami glob ci się zakręci i cudza w tobie waga się przesili i w swojej mierze staniesz bez pamięci. Pokąd będziemy się smucili? Zapytaj, pokąd będziemy się smucili? Zapytaj, pokąd będziemy się smucili? Andrzej Przybielski na trąbce, tak bardzo ładnie towarzyszył Czesławowi Niemenowi. Panowie, ja na moment jeszcze wrócę. Wyjaśnijmy może słuchaczom jednak, o czym była piosenka W żółtych płomieniach liści, bo od tego zaczęliśmy i tak naprawdę zostawiamy cały czas z zagadką naszych słuchaczy, zwłaszcza tych młodych, bo podejrzewam, że większość dorosłych, przede wszystkim tych, którzy żyli i pamiętają tamte czasy, wiedzą, że była to piosenka poświęcona pożegnaniom, których mnóstwo, zwłaszcza na dworcu gdańskim, przeżyliśmy w Polsce w roku 68, po marcu 68. I temu była poświęcona ta piosenka. I tu, puszczając oko, grający agenta w serialu Osiecka, Przemek Bluszcz, puszczając oko i mówiąc, że wie doskonale, o czym jest ta piosenka, no właśnie to dał nam do zrozumienia. Halo, halo. Czy nasi goście są jeszcze z nami? Tak, oczywiście jesteśmy. Tak, to rzeczywiście nam gdzieś umknęło. Ja powiedziałem o pewnej zabawie w Ciuciu Babkę i to była też ten tekst piosenki w Żółtych Płomieniach Liści. Jest w pewnym sensie może nie zabawą, ale taką dramatyczną próbą pożegnania wielu przyjaciół, bo żegnało się wtedy emigrantów marcowych po 68 roku. Wielu fantastycznych ludzi wyjechało z Polski nawet nie z paszportem, tylko z dokumentem podróży donikąd, który nie pozwalał na powrót do kraju. I to była piosenka właśnie o tym, zakamuflowana w taki, a nie inny sposób, gdzie oczywiście cenzor nie miał do czego się przyczepić, jeżeli chodzi o poszczególne słowa, ale jednocześnie wszyscy rozumieli. Ja nie. Ja byłem wtedy 10-letnim dzieckiem i tą piosenkę zrozumiałem dopiero po następnej dekadzie, jak ktoś mi to wyjaśnił. No ja także dowiedziałem się to po latach, no ale jednak troszkę wcześniej niż dopiero teraz, ale myślę, że zawsze jest czas na to, żeby rozwikływać swego rodzaju takie szarady, którymi raczą. Tak? Głęboko zaszyfrowane, bo ja też do tej pory o tym nie wiedziałem i to jest fajnie, że można się czegoś zagadywać nawet kilkadziesiąt lat później. Prawda? Natomiast jak rozmawiam, wydaje mi się, że ja sobie nie mogę przypomnieć ani jednej piosenki Czesława Niemena z tekstem Agnieszki Leszyckiej. Chyba nie doszło do ich współpracy ani razu. No właśnie, to ja to wspominałem, bo zastanawiałem się, dlaczego Agnieszka Osiecka nigdy, oprócz Skaldów, których wspomnieliśmy, może oprócz jeszcze Czerwonych Gitar, nie napisała nie tylko dla Czesława Niemena, ale dla żadnego zespołu z kręgu rockowego, czy z wczesnych lat 60. Być może dlatego, że wyszła z teatru studenckiego. A no właśnie. To była jej fascynacja, ale ja zacząłem mówić o tych wspólnych korzeniach, to Państwa trochę zaskoczę, bo Czesław Niemen nie debiutował jako rockman od razu na scenie, ale debiutował śpiewając głównie hiszpańskojęzyczne piosenki w kabarecie To Tu na scenie Klubu Studentów Wybrzeża Żak pod koniec lat 50., na przełomie lat 50. i 60. Tam zaczął występować, występował, jest takie zdjęcie, które gdzieś odkryłem w archiwum, w sombrero i w takiej oryginalnej, w oryginalnym poncho meksykańskim, z gitarą oczywiście akustyczną, w duecie zresztą. To dopiero, zresztą z tymi piosenkami hiszpańskojęzycznymi pojawił się na festiwalu nastolatków w Szczecinie. Młodych Talentów, przepraszam, tak, Festiwalu Młodych Talentów w Szczecinie, gdzie znalazł się w Złotej Dziesiątce i tam wcześniej na eliminacjach tutaj w Gdańsku do tego Festiwalu Młodych Talentów wypatrzył go Franek Walicki, dopiero go zaczął kształtować jako wokalista niebiesko-czarnych. Ale mówię o tym dlatego, że to były wspólne korzenie z kręgów kultury szeroko rozumianej studenckiej, która ku mojej rozpaczy, bo ja też jestem z kręgów kultury studenckiej wyrosły, w sensie i artystycznym, i organizacyjnym. Dzisiaj tej kultury studenckiej po prostu nie widzę i tacy ludzie, takie diamenty jak Agnieszka Osiecka, pisząca teksty, czy Czesław Niemen śpiewający, jeszcze nie komponujący wówczas, nie mieliby się gdzie podziać po prostu, nie? Zastanawiam się, czy te osoby, zwłaszcza jak Czesław Niemen, trafiłyby do jakiegoś talent show? No nie wiem. No, tak? Bardzo możliwe, bardzo możliwe. No, czasy się zmieniają. No ale w tej rzeczywiście trafił do tego bimbomu, będąc w Gdańsku, od tego to się wszystko zaczęło i zaczęło się z oporami, bo on nie był za bardzo akceptowany ani przez tych artystów, jak teraz czytam, z bimbomu, że należy z pewną ironią i z dystansem go traktowali, ani przez wyznawców tak zwanego big beatu, bo ta muzyka latynoamerykańska troszeczkę tak archaicznie brzmiała w tamtych czasach. Trochę to było No, w każdym razie... Egzotyczne to było, tak. Tak, nawet na Festiwalu Młodych Talentów tam był jakiś opór publiczności. W lesie gwizdy, jakiś pomruch niezadowolenia i konferencję musiał uspokajać publiczność i mówić, że Czesław jest mistrzem i będzie śpiewać to, na co, to co, co chce. Ale to bardzo ciekawe, co panowie mówicie, bo te wszystkie nurty, i big beatowy, i teatralny, i kabaretowy, to oznacza, że i świadczy o tym, że wtedy, nie tylko w Gdańsku, nie tylko w Warszawie, nie tylko w Krakowie, bo przecież też wspominaliśmy o tym, że wczoraj obchodziłaby 80. urodziny Ewa Demarczyk. Te wszystkie środowiska pewnie też i we Wrocławiu, w Łodzi, Poznaniu. Ta cyganeria artystyczna, młodzież naprawdę poszukiwała jakichś form wyrazu spotykania się i no, zabawy, po prostu zabawy. Przy czym była to twórcza zabawa. Tak, no jeszcze jedna bariera, przed którą stał Czesław Niemen, może jeszcze nawet Wydrzycki, może już nie wiem, to była cała taka establishment zajksowski, kompozytorów, autorów tekstu, którzy czerpali jakieś finansowe korzyści z tych układów i oni dopuszczali do festiwalu i nagradzali tylko te piosenki, w których sami byli współautorami. Kiedy Czesław pojawił się, to był 64 rok, z piosenką Wiem, że nie wrócisz, chyba nie dostał żadnej nagrody wtedy. No proszę. No, to właśnie był tekst. Na pracę z nimi, nawet na tej płycie Czesław Niemen, znaczy Dziwny jest ten świat, pojawia się wspomnienie z tekstem Marka Sartra, znaczy z tekstem Tupima do muzyki Marka Sartra. I tu też jest taki układ, że Marek Sart, uznany wówczas kompozytor, członek za X-u, podrzuca mu tą piosenkę z propozycją wykonania. I w momencie, kiedy Czesław się, to jest jakiś jedna choroba była kompromisu. Aha. Że Czesław włączył właśnie obcą piosenkę, chciał wykonywać wyłącznie własne. No proszę. I to jest właśnie magia radia i magia wspomnień, kiedy to nagle odkrywamy pewne rzeczy, o których nawet nie mieliśmy pojęcia. Panowie, wspominaliśmy i właśnie tak jak powiedziałem, kabaret i teatr, czasy STS-u, tak doskonale i dokładnie pokazane u Osieckiej. Chciałbym teraz przypomnieć apetyt na czereśnie. Wszyscy zapewne pamiętają i pewnie panowie także się kiedyś ekscytowali tym spektaklem. Halo, halo? Mamy tak? Odpowiedzieć, tak? No, tak jednym zdaniem, jednym słowem i posłuchajmy. Tak, panie, panowie i Piotr Franceski, duet z Krystyną Sietkiewicz jest czymś, co zapada na zawsze w pamięć. O, no to właśnie, to chciałem, żebyśmy tego właśnie posłuchali. Gasną ognie wśród łąk, biegną chłopcy znad rzek. Chłodna noc, długa noc, zawitała nad brzeg. Dzwonią dzwony w samotnym kościele. Nie przyjedzie już nikt na niedzielę. Jeszcze czynny GS, więcej piwa niż łez. Lecz nie taki już tłok, przeszedł rok, minął rok. Sennie chwieją się łany rzepaku. Umierają co słabsi wśród ptaków. Ach, panie, panowie, ach, panie, panowie, ach, panie, panowie, czemu ciepła nie ma w nas? Co było, to było, co było, to było, co było, to było, nie wróci drugi raz. Ach, panie, panowie, ach, panie, panowie, panie, panowie, już ciepła nie ma w nas. Co było, to było, minęło jak miłość, prześniło, prześniło, wyśniło się do dna. Poczerniały pnie drzew, liście porwał im wiatr, poznikały gdzieś chem, jak nadziei mych ślad. Niezłowione figlują szczupaki. Minął rok, znowu rok, byle jaki. Widzisz, kończy się bal. Nie mów mi, że ci żal. Przecież patrzysz nie tak, mówisz szczęścia nam brak. Zamarzają na śmierć kartofliska. Wiem, że pora rozstania już bliska. Ach, panie, panowie, ach, panie, panowie, ach, panie, panowie, czemu ciepła nie ma w nas? Co było, to było, co było, to było, co było, to było, nie wróci drugi raz. Ach, panie, panowie, ach, panie, panowie, ach, panie, panowie, już ciepła nie ma w nas. Co było, to było, minęło jak miłość, przelśniło, prześniło, wyśniło się do dna. Umiem cenić twój takt, elegancki twój styl. Kto nauczył cię tak ładnie patrzeć na łzy? Jeszcze tulisz do ust moją rękę, lecz zapomnisz mnie jak tę piosenkę. Żegnaj miły, no cóż, jak się żegnać, to już pięknie było nam z tym, lecz za dużo jest zim. Ja cię może za mało kochałam, lecz zapomnieć to już nie umiałam. Ach, panie, panowie, ach, panie, panowie, panowie, czemu ciepła nie ma w nas? Co było, to było, co było, to było, co było, to było, nie wróci drugi raz. Ach, panie, panowie, ach, panie, panowie, ach, panie, panowie, już ciepła nie ma w nas. Co było, to było, minęło jak miłość, prześniło, prześniło, wyśniło się do dna. Ach, panie, panowie. Panowie, mężczyzna i kobieta, oboje po przejściach. Panowie, mam wrażenie, że my także jesteśmy po przejściach, a tyle moglibyśmy jeszcze poopowiadać i powspominać. Swoją drogą czekam na kolejny serial, bo serial o Agnieszce Osieckiej naprawdę dostarcza nam tylu informacji, tylu również wspomnień, tyle wzruszeń. Wypadałoby chyba także teraz sięgnąć i skonstruować jakiś scenariusz związany z życiem i twórczością Czesława Niemena. To także może być bardzo interesujący obraz, prawda? No na pewno. Myślę, że rzeczywiście drogi Czesława Niemena i Agnieszki Osieckiej, bo wokół tych dwóch osób dzisiaj krążymy w rozmowach, przecinały się, ale przecinały się tylko gdzieś na zapleczu Festiwalu Opolskiego, czy Festiwalu Sopockiego, czy na jakichś estradach. Natomiast Czesław Niemen jest na tyle fascynującą postacią i na tyle, myślę, inspirującą kolejne pokolenia twórców, że podobnie jak Agnieszka Osiecka, no byłby niesamowitym przewodnikiem po życiu i po okolicznościach lat 60., 70., 80. i nawet 90. I myślę, że warto się pokusić. Wrócę do tego tekstu, który przed chwilą wybrzmiał. Tym razem nie Czesława Niemena i nie jego piosenki. Tak, Wojtek, ale ja już bardzo cię proszę, musimy niestety się zagęścić, jak to dobrze, się mówi. Dobrze, zagęszczajmy się tak. Zatem, drodzy państwo, ten tekst jest tak zakotwiczony w języku polskim, że nic dziwnego, że Agnieszka Osiecka i jej teksty były praktycznie nieprzetłumaczalne na inne języki, no może tylko na rosyjski. Coś w tym jest. Coś w tym jest. A to bardzo ciekawe i warte zastanowienia się jeszcze głębszego. Panowie, panowie Paweł Brodowski. Paweł, chciałbyś coś dodać jeszcze? Halo? No teraz już skoro już nie ma czasu, to już nie będę nic dodawać, no oddam się zadumie. Minęło jeszcze 17 lat. No właśnie. Czasu, kiedy zmarł Czesław Niemen i mogę powiedzieć, pamiętam ten dzień. Paweł Brodowski, który przez wiele lat współpracował także na estradzie z Czesławem Niemenem, na pewno byłbyś jednym z poważniejszych ekspertów, którzy mogliby wiele wskazówek udzielić scenarzystom filmu o Czesławie Niemenie. Prawda? No, liczę na to, Paweł, że coś takiego nastąpi. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Paweł Brodowski, Wojciech Fułek wspominali z nami tamte czasy. Myślę, że do czasów tejże, jak to nazwaliśmy, cyganerii artystycznej lat 60., 70. wrócimy jeszcze nie raz w magazynie bardzo kulturalnym, ale teraz chcielibyśmy wraz z Kasią i z Basią Marcinik zaprosić Państwa na dzisiejszą wieczorną scenę teatralną Trójki, nasze słuchowisko. Słuchowisko wyjątkowe, dotyczące wyjątkowych postaci, związane właściwie z naszą rzeczywistością bardzo ściśle, bo gdyby nie oni, to by nie było tak wielu przyjemnych rzeczy, które oglądamy, nie byłoby tych seriali, nie byłoby filmów Bracia Lumière. No właśnie, posłuchajmy, co na ten temat ma nam do opowiedzenia autorka tego słuchowiska. Dobry wieczór Państwu. Miło mi powrócić do niezwykłego spotkania dwóch wielkich osobowości, wielkich twórców, Georgesa Méliès'a i Ludwika Lumière'a. W latach 30. XX wieku, wieczór wigilijny, a jest to ponowne spotkanie w ich życiu, bo wiele, wiele lat wcześniej poznają się jako zupełnie młodzi ludzie, każdy z nich ze swoją drogą, która zresztą bardzo naznaczy nie tylko ich osobiste losy, ale cywilizację i nasz świat. Pracując nad tym słuchowiskiem, zobaczyłam i rozróżniłam te dwie osobowości, a mianowicie Georgesa Méliès'a nazwałam sercem, a Ludwika Lumière'a głową. I tak też Jerzego Radziwiłłowicza zachęciłam do tego, aby całą swoją postać tworzył, myśląc o tym, że to jest głowa. Natomiast pana Jana Englerta, który wspaniale odegrał rolę Méliès'a jako serce. I z tego spotkania głowy i serca rodzi się niezwykła energia i niezwykłe, można by powiedzieć, magiczne spotkanie. Jak niezwykłą siłę ma nasz instynkt tworzenia. Każdy z nich właśnie taki był i o ile Lumière uważał, że to, co wymyśli człowiek, powinno służyć temu, co bardzo dosłowne, bardzo praktyczne, tu i teraz, czyli jego kinematograf powinien służyć rejestracji, dokumentacji prawdziwego życia. Natomiast drugi z nich myślał o tym, aby to, co tworzymy, służyło naszym marzeniom, naszej wyobraźni. Właściwie nie wiadomo, czy to, co praktyczne, ma pierwszeństwo przed tym, co niepraktyczne, ale i żywotne, i energetyzujące, i otwierające nasze oczy na świat w zupełnie inny sposób. Czy właśnie ta nasza wyobraźnia, która służy temu, by trochę dać się ponieść i stwarzać ten świat troszkę po swojemu, czy to jest pierwsze przed tym, co praktyczne, to tego pewnie nie rozstrzygniemy. W każdym razie wydaje mi się, że ta opowieść Moniki Milewskiej wspaniale oddaje ten ścisły związek, to takie trochę powiedziałabym yin-yang naszej duszy i naszego serca oraz głowy i rozumu. O tym jest ta opowieść. Ja bym była bardziej skłonna być oczywiście z Georgesem Méliès'em z tego powodu, że wierzę, że to, co napędza ten świat, to nasza nieograniczona wyobraźnia. Georges Méliès i Ludwik Lumière spotykają się w małym sklepiku na paryskiej stacji i to spotkanie nie jest niemożliwe. Ono oczywiście jest wytworem wyobraźni autorki Moniki Milewskiej, ale tak naprawdę mogło się wydarzyć, ponieważ różnica wieku panów nie była zbyt duża i o ile Georges Méliès zmarł w 1938 roku, 10 lat później Ludwik Lumière. Monika Milewska otrzymała za ten tekst drugą nagrodę w konkursie, który został rozpisany w 2013 roku. I pamiętam, że po przeczytaniu tego tekstu uderzyła mnie atmosfera samego spotkania, którą wyczułam już w tak zapisanym scenariuszu i pomyślałam sobie, że chciałabym, aby słuchacze znaleźli i odczuli tę intymną tak naprawdę rozmowę i to intymne spotkanie, pomimo że wydarzyło się w miejscu publicznym, czyli na stacji właśnie. Jakbym siedziała gdzieś tam bliziutko przy nich i przysłuchiwała się tej rozmowie i mam nadzieję, że to tak właśnie wyszło. I z drugiej strony, żeby można było poczuć, że jesteśmy w tamtej epoce, w tamtych czasach, czyli w latach 30. i stąd może taki bardzo klasyczny sposób opowiadania. Tu nie ma fajerwerków, tu jest tylko bardzo takie, że tak chciałam, takie czułe podejście do tego, by stworzyć panom atmosferę do właśnie takiej inspirującej i ciekawej rozmowy o życiu i o tworzeniu. Forma klasyczna też tego słuchowiska i taka klarowność tej opowieści wynika z tego, że autorka wymyśliła postać narratora, który dopowiada, dokoloryzowuje też całą rozmowę Mariesa i Liniera w tej roli Przemysław Bluszcz. Pamiętam, to jest coś, co pozostaje mi też z tego słuchowiska i z tej pracy, sam finał tego oczywiście, o którym dużo nie powiem, ale jeśli Państwo wysłuchają tej opowieści, to mam nadzieję, że usłyszą. To znaczy finał tego spotkania jest niezwykły. To jest ten moment, w którym wyobraźnia wygrywa nad realnością. I tak bym w ogóle chciała myśleć o spotkaniach ludzi, których sensem życia jest tworzenie i kreowanie, pobudzanie w ten sposób innych do myślenia albo do czegoś dobrego. To słuchowisko jest dla mnie niezwykłe o tyle, że są momenty retrospekcji, które nawiązują do świata kina, a przecież ta historia jest właśnie o początkach kina. A mianowicie są spotkania ludzi z przeszłości, które mają charakter w zasadzie, można powiedzieć, filmu, czyli taki to jest zabieg o to, że słyszymy tak jakby fragmenty ze starego filmu. Taki zabieg tam jest zastosowany. Słuchowisko Podróż na Księżyc otrzymało nagrodę na festiwalu Dwa Teatry w Sopocie w 2015 roku. Emitowane było po raz pierwszy w programie drugim, a dziś bardzo się cieszę z tego, że po raz kolejny będzie emitowane tym razem w programie trzecim. Za 2 godziny zapraszam Państwa na Wieczór Bluszcz. Mniej więcej za 2 godziny i 10 minut. Myślę, że warto zdecydowanie posłuchać, zwłaszcza, że te postacie rzeczywiście są wyjątkowe. Méliès w ogóle zbudował pierwsze studio filmowe na świecie, a też w latach 20., kiedy przestało mu się powodzić, zdenerwowany, spalił i wrzucił do sekwany wszystkie swoje filmy. Och, to też bardzo interesująca postać. A o tym wszystkim i o sztuce opowiadała nam Anna Wieczór-Bluszcz, reżyser tegoż spektaklu. I przypomnij, że jest to słuchowisko, jest tekstem sztuki Moniki Milewskiej zatytułowanej Podróż na Księżyc. Ta podróż rysuje nam się bardzo interesująco i będziemy mieli dylemat, podobnie pewnie jak i słuchacze. Czy Osiecka, czy też zostać z Trójką i słuchać naszego słuchowiska. Życie nie jest proste i też sztuka wyboru. Ja Państwu podpowiem, że program Pierwszy Telewizji ma coś takiego jak VOD, więc można sobie... Na tym polega magia kina, że można zobaczyć rzeczy po jakimś czasie. Tak, tak. Drodzy Państwo, pozostawiamy Państwa nie tylko z tym wyborem, ale również z myślami na temat tej cyganerii, o której dzisiaj rozmawialiśmy. Wspomnieniem Czesława Niemena, wspomnieniem Ewy Demarczyk. No i z zaproszeniem na kolejne spotkanie już za tydzień. Dziś żegnają Państwa redaktor wydania i tegoż programu Barbara Marsinik, wydawca Kuba Sadowski, realizująca całość Katarzyna First-Wojtkowska oraz prowadzący Katarzyna Cygler i Piotr Majewski. Do usłyszenia. Do usłyszenia.